Подорожье Дмитра Бартосика у нашем эфире завтра. Ну а зараз экспертиза свободы. Улады використовують медії для дискредитації опозиційної молоді. У чим причини нової пропагандистської кампанії? Які методи використовуються? Який може бути ефект від такої кампанії? Гэтае питання в экспертизе свободы абмяркоўваюць старшыня моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. У нядзелю ў тэлепраграме «Панарама тыдня» паказалі сюжэт, які дыскрэдытуе праграму Каліноўскага, у рамках якой маладыя людзі, рэпрэсаваныя па палітычных прычынах, праходзяць навучанне ў Польшчы. ПБТ круцяць анонс фільма пад назвай «Малады фронт. Кіднэпінг», які пакажуць у сераду 13 траўня. Белта падрыхтавала матэрыял пад назвай «Вербоўшчыкі на навучанне за мяжу выкарыстоўваюць маладых людзей для падрыхтоўкі пятай калёны». Усё гэта сведчыць пра тое, што ўлады пачынаюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі. У чым яе прычына, чаму менавіта цяпер яна пачынаецца? Спадар Пашкевіч. До когось зараз во владных колах почалося такое опьянение от поспехов европейских, что они вырешили додавить ворога, то бок нас. Мне кажется, уражение, что старейшую оппозицию влада уже не лечит на вас за ворога, и она вырешила раздушить молодые паростки. А чему такий момент зараз этап европейских поспехов, які так постоянно крутили и ВТ, и ВНТ, мусить чимсь скончиться и внутри країни. И влада мусить показать белорусской молоді, что шлях у Европу мусить быть только одним, это про самую владу. А все ты напрацовки оппозиционных структур, у тим ліку молодевых, они не есть правильные, отповедно мусить быть знищены. Влада в стране своим стилем, не потерпите никакой конкуренции. Господар Халіп, а вы як лічыце, у чым причины вот этой пропагандистской кампании, чому менавіта цяпер яна починается? Змаганне улады з моладдзю не спынялася ніколі. Яно адбывалася ў форме брутальнага ўціску, паклёпу. Ніякіх іншых сродкаў дыялогу з моладдзю ўлада не разумее і не хоча. І тое, што адбываецца цяпер, таксама не навіна, і можа гэта нават не вынік таго, што ўлада мае некаторыя поспехі на заходнім напрамку, а гэта хутчэй за ўсё такое звярынае адчуванне сапраўднай небяспекі. Улада змагаецца з часам, таму што такое барацьба супраць моладзі? Звярніце ўвагу на тое, што цяпер найбольш шалёнаму ўсціску падвяргаецца менавіта праграма Каліноўцаў. Праграма Каліноўскага вельмі небяспечная для ўлады, я абсалютна з імі згодзен. Таму што вернемся трошачкі ў савецкія часы. Памятаеце, калі ўсе былі радыя паслаць сваіх навучэнцаў у Маскву і там атрымаць адукацыю, мудры таварыш Снечкус выбіў нейкім чынам 400 месцаў у заходніх універсітэтах для студэнтаў-літоўцаў. Яны падрыхтавалі там гэтых 400 студэнтаў, яны вярнуліся, выдатныя адмыслоўцы, і гэта было вось тое пакаленне, якое рабіла літоўскую рэвалюцыю, дарэчы, Прунскіне з гэтых 400 стыпендыятаў. Таму з захаду можа вярнуцца вельмі адукаванае і вельмі загартаванае пакаленне. Вось гэтага ён вельмі баіцца, таму праграма Каліноўцаў зараз цэль нумар адзін. Але ж праблема ў тым, што значная частка тых беларускіх маладзёнаў, якія вучацца за мяжой, не хочуць вяртацца назад. Асабліва характэрна гэта выпускнікі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Хачу звярнуць увагу, што зараз асноўны ўдар скіраваны супраць маладога фронту. І тое, што зараз малады фронт праводзіць галадоўку пратэсту за вызваленне палізняволеных, і тое, што малады фронт рыхтуе заўтра правесці марш за свабоду. І вось гэты фільм супраць маладога фронту, мусіць гэта не выпадковае супадзенне. Вось мае суразмоўцы ўжо пачалі казаць пра метады, якія выкарыстоўваюцца. Тыя перадачы тэлевізійныя, якія ўжо паказаны і рыхтуюцца. Што б вы маглі сказаць наконт метадаў змагання супраць апанентаў? Спадар Пашкевіч. Мне зараз так сталася трохи вольнага часу, і ось гляджу пропагандистские фильмы, которые здымаліся подчас войны головным пропагандистским управлением Советского Союза. И для советских солдатов, и для немецких жандармов. Бачно, откуль растут, на самом деле, руки у наших идеологов, которые створают в этой стушке. Методы, на самом деле, все те же. Это и психологичный утиск, это и поклеп. Безумовно, это переворачивание фактов, притягивание за уши неких штучно вырабленных ситуаций. Ёсць такі спецыяльны жанр у ходзе вайны прапаганда на войскі праціўніка, нешта падобнае. Спадар Халіп, вось як бы вы паглядзелі на гэтыя прапагандысцкія матэрыялы з гледзішча кінадакументаліста, кінадраматурга, вось змест, як бы вы ацанілі яго? Вы закранулі тэму прапаганды на войскі праціўніка. Сюжэт про каліноўцаў. Гэта нават не савецкая прапаганда. Нават савецкая прапаганда ўжо такія метады не ўжывала, яна была больш прафесійнай. А гэта той прымітыў, які калісьці прадэманстраваў таварыш Азаронак сваім знакамітым фільмам. Яны вышэй гэтага узняцца не могуць. Гэта ўсё тыя ж людзі, ўсё тыя ж метады. Звярніце ўвагу, там у гэтым сюжэце выдатны нібыта сведка таго, як здзекуюцца там над беднымі маладымі людзьмі гэтыя арганізатары праграмы Каліноўскага, як кідаюць іх у замежжа, а там чужая мова, падумаць толькі які жах. Як гэты малады чалавек там ачомаецца сярод людзей, якія не гавораць на ягонай мове, на расейскай, вядома. І далей нейкі чалавек там распавядае. І ў гэтага чалавека размыты твар, каб, крый Божа, яго хто-небудзь не пазнаў. Таму што, бачыце, ён сам пра тое сказаў, што вельмі баіцца помсты тых, хто арганізуе праграму Каліноўскага. А гэта, як мы ведаем, Інна Кулей стаіць на чале, гэта Інна Кулей будзе яго лавіць на вуліцы і нешта такое з ім рабіць. Гэта проста фантастыка. Далей, звярніце ўвагу на лексіку таго чалавека, які гаварыў пра тое, што ён вельмі баіцца. Гэта прымітыўны жлоб, якога ўзяла Гыбушка недзе там са сваіх самых дробных стукачоў. І ён сказаў тое, што яму загадалі. Весці праграму на гэткім узроўні я не ведаю. Старых бабулек, можа, яны пераканаюць, там, якога-небудзь дзеда. Можа, самага галоўнага начальніка яны пераканаюць сваёй стараннасцю. Але ні да кога гэта іх прапаганда не дойдзе. Гэта прымітыў. Гэта пазаўчорашні дзень. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Навошта ўлады разгортваюць прапагандыйскую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі». Удзельнікі старшыня моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Вось мы ўжо пачалі гаворку пра эфект, які могуць даць ці не могуць даць вось такія метады, такія фільмы, ці могуць яны паўплываць на моладзь, на старэйшае пакаленне, іх бацькоў, дзядоў, і праз іх ужо на моладзь. Як бы вы маглі ацаніць гэтую эфектыўнасць, гаспадар Пашкевіч? Не я спрабаваў аналізаваць, як нашы людзі глядзяць палітычныя перадачы, а не як. Палітыка цікавіцеся вы, цікавімся мы, нашы сябры і нашы родныя. Меркаванні, перакананні ў людзей таксама ўжо за столькі часу паспелі скласіць. І таму адна такая, як сказаў спадар Халіп, халтурна зробленая агітка не ў стане пераканаць, напрыклад, маіх бацькоў, которые ўпэўнены, што іх сын трымаецца правільных меркаванняў, шкада дзяржаўных грошай. Таму што яны не патрачаны нікуды, а нейкага такога эфекту, ну я не ведаю, як яго проста можна нават ад адной такой двух перадач зарабіць, як паглядзець нашых барысэнусаў. Ад гэтых фільмаў ім ні горача, ні жарка. Яны нават па шчырасці іх не глядзяць. Гэты фільм у апазіцыйнай моладзі выклікае хутчэй яшчэ больше адтаржэння дзяржавы, яшчэ больше непрымання яе ідэалогіі. Таму што нашаму грамадству на палітыку начхаць, бацькі нашы, так, яны яшчэ можна падумаць пасля гэтых перадачаў. Я б пашкадаваў бы столькі грошай марнаваць на такія фільмы. Метадам ціску з'яўляюцца нават жа не фільмы, а самі рэпрэсіі. Ці що ў 99-м годзе мяне маці пугала, атабіюць почкі, як я ў зямну скочку. Гэтых чутак моладзь баіцца больш, чым гэтых усіх фільмаў пра прагандыскіх. Все кажуць, што не мае эфекту, але ж тым не менш моладзь пакуль у БРСМ, а ў малады фронт ці ў маладыя дэмакраты не ідуць. Рэйтынг Лукашэнкі не падае, рэйтынг апазіцыі не расце, таму мусіць некія элементы прапаганды ўздзейнічаюць. Пашкевіч. Моладзь там насамрэч у БРСМ яна апісаная. Мясцовыя аддзелы па справах моладзі, іх стаіць задача заняць моладзь, каб, не дай Бог, яны не нарабілі ніякага крыміналу. Все. На гэтым іх задача скончваецца. Чаму яна не ідзе ў малады фронт, моладзь БНФ, ці маладыя дэмакраты? Я наогул не лічу слушным, каб уся моладзь была зарганізавана па нейкіх палітычных групоўках. Лічу БРСМ штучнай арганізацыяй, таму што ў нас у МФ, у моладзі БНФ ці ў маладых дэмакратах няхай сабе не так шмат сяброў, але кожны з іх зрабіў гэты шлях усвядомлена. Што тычыцца сяброў БРСМ, то хай сабе хоць кожны дзясяты скажа з іх, чаго патрабуе гэта арганізацыя і чаму менавіта ён свядома абраў яе. А эфекту яшчэ раз падкрэслю, ніякага яны не маюць, таму што іх абмяркоўваюць гэтай перадачы толькі актывісты апазіцыйных арганізацый. Гэта зброя накіравана толькі нас, каб яшчэ больш нас дэмаралізаваць. Самі БРСМ-аўцы нават ніколі не бачылі гэты фільм. Гаспадар Халіп, а вось вы як думаеце наконт эфекту, таму што атрымоўваецца, што метады брудныя, невысокага ўзроўня прапаганда, а тым не менш, дзякуючы магчыма і гэтай прапагандзе, існы рэжым трымаецца ўжо колькі гадоў. На мой погляд, існы рэжым трымаецца так доўга не таму, што ў яго выдатная прапаганда, ў яго бездарная прапаганда абсалютна. Я не ведаю, дзе ён набраў такіх людзей, настолькі настолькі непрафесійных, што яны не могуць элементарна выканаць нейкую простую вельмі задачу. Гэта ўсё не мае эфекту. БРСМ не выйшаў нават на ўзровень камсамола. Заўсёды ў любым грамадстве ёсць вялікая частка моладзі, якая не далучаецца ні да якой палітыкі, якая думае толькі аб тым, як уладкавацца лепш у жыцці. Людзі пры савецкім часе ішлі ў камсамол, таму што там можна было зрабіць кар'еру. Цяпер яны ідуць у БРСМ, а большасць ідзе пад прымусам. Мы ж выдатна ведаем, як заганяюць гэты БРСМ школьнікаў, як пагражаюць ім, што яны нікуды не паступяць, калі яны туды не пойдуць, калі ў іх не будзе гэтага білета. І таму колькасць нейкія паказчыкі, колькі там у БРСМ, колькі у маладзёвых арганізацыях апазіцыйных, гэта ні пра што не гаворыць. Увогуле таталітарны рэжым гэта нешта такое закрытае. Мы не можам гаварыць пра тое дакладна, якія працэсы там адбываюцца, таму што няма даследаванняў. Мы можам толькі здагадвацца, што там адбываецца. І я ніяк не думаю, што ёсць настолькі цёмныя, настолькі непісьменныя, настолькі забітыя людзі, якія будуць гэтыя ўсе агіткі ўспрымаць як нешта цікавае, што гэта будзе на іх эмацыйна ўплываць. Прапаганда павінна перш за ўсё, калі гэта прапаганда, уздзейнічаць эмацыйна на людзей. А гэта бездарна проста. Я буду пагадзіцца з гаспадаром Халіпам, што насамрэч абсалютна больш часткі моладзі ў любым грамадстве на палітыку налічаць. Ёсць якісь колькасны працэнт тых людзей, которые цікавяцца палітыкай, яны далучаюцца да некаторых арганізацый свядома. Астатняя большасць, і насамрэч усё роўна, яны аніяк не ставяцца да палітыкі, яны не глядзяць нават гэтыя агіткі. Гэтая моладзь, яна, да, шмат дзе кан'юнктурна, шмат дзе пад уціскам яна далучаецца да арганізацыі, і менавіта так і ствараюцца гэтыя калосы на гліняных нагах, як той жа БРСМ. Галоўнае ўсё ж такі сваёй мэты гэты фільм дасягнуў, і ён выклікаў дыскусію сярод такіх незалежных і параапазіцыйных структураў. Вот прынамсі наша з вамі гутарка, я думаю, што насамрэч яны і ставілі за мэту выклікаць дыскусію сярод апазіцыйных колаў, на кшталт таго, ці ўсё яны правільна робяць, ці можна БРСМ насамрэч ідэалагічна мацней, і ці насамрэч наша моладзь з'яўляецца лепшай. Карацей, дыскусію сярод нас гэтай мэты такой сіюмінутнай яны ўсё ж такі дасягнулі, і прынамсі я думаю, што сёння, напрыклад, яны там ўсе паставяць нейкую рысачку, скажуць, усё, адна гутарка была на свабодзе. От ужо, ў прынцыпе, рэзананс ёсць, можна справаздачу падаваць. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, маладыя дэмакраты Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. Я нагадаю, што нашыя перадачы і ў інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.